Հետևեք հայրենակիցներ այսօր ապրիլի 18-ն է, օրը 2-7։ Խաղաղություն մեր տանը, մեր հայրենիքին, մեր սահմաններ անառիկ են, մեր կամքը աներեր, կանք ու կլինենք։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես խուժեցիք վարյակ, և մենք միշտ կապրենք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես կկորչեք վարյակ։ Շիրազյան այս ոգեշունչ տողերով սկսենք օրվա մեր հանդիպումը։ Մեր ծրագրում պատերազմից տուժածներից յուրաքանչյուրը ունի իր ոդիսականը։ Թալիշցի Ավգուստինա Ալավերդյանը կպատմի փրկության իր պատմությունը։ Նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Էմպաթիա հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը Ստեփանակերտում գործում է դեռևս անցած տարվանից։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովը կներկայացնի։ Օրվա հեռաժամը կամփոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ապրիլի 1-ից 5-ը տևած քառորյա պատերազմի ժամանակ, երբ Թալիշի մատույցներում թեժ մարտեր էին ընթանում, Թալիշեցի Ավգուստին Ալավերդյանը մորու 3 հարևանների հետ երկու օր անց եկածրել յուղի տների նկուղներից մեկում։ Այդ ընթացքում Ավգուստինայի միակ որդին Դավիթը հարավային ուղղության առաջնագծում էր եւ մայրը ոչ մի կապի միջոց չուներ խոսելու որդու հետ։ Երկու մղձավանջային օրվա մասին պատմում է Ավգուստինան։ Սովորական ամեն օրվա մեր գործերով, մեր խանութով, մեր տնով երիկունը պարկե քնել ենք ամեն օրվա նման 12-ս անց ենք քնում, որովհետև աշխատում ենք ու ժամի ենք միշտ քնում։ 2-ս անց 3-ի հատվածում մի հատ ուժեղ գնփոց եկավ։ Ճիշտ է, մենք դրան արդեն սովորել ենք, որովհետև նախանցած տարի էլ է տենց բաներ եղել ինչ որ ամառը, մենք դրան ոնց որ սովորական մի բան է դառել մեր համար։ Այդ գնփոցից ես զարթնա աչքերս բացեցի, զգացի, որ ինչ որ մի բան էր, ասի երևի էլի պոստերում ինչ որ բան ապատահի։ Այդ ընթացքում մի հատ ուժեղ գնփոց եկավ բատալոնի վրա։ Այդ պահին շուշուտ հելա թակա ինչ որ ձեռիս տակներ, վազեցի մամայի մոտ։ Միջով իմ վազելը մի հատ էլ եկավ, էլի թենց մի հատ ուժեղ, շատ աղավոր, ես չեմ կարում էտի նկարագրեմ, չեմ պատկերացնում էտ ինչա։ Մաման պարկած էր, մամային ասի հելի արի պահկվենք, էլի սենց պպզենք, տենանք ինչ ա կատարվում, չենք հասկանում ինչ ա կատարվում։ Այդ պահին կտեղ մտանք այդ անգյունի վրա, կարավաթի մոտ, այսինքն պպզանք, վայ, չեմ կարող բացատրեմ, այդ ինչ էր, չգիտեմ ես։ Մի հատ զալից տվելա սպալնի պատը ծակելա ու այդ հողմող, հայլի, պատուհան, ռամկեքով սաղ թափելա մեր գլխին։ Մենք հելել ենք դուրս, այդտեղից մենք փախել ենք, մտել ենք պադվալը։ Լյուսը նոր բացված, դե չգիտեմ, մի ժամ ենք, երկու ժամ ենք մնացել, չեմ կարա կոնկրետ ասեմ, բայց լյուսը բացված էր։ Այդ պահը մի հատ էլի տրանման, մի հատ էտենց մի բան, եկավ պրամոյ, ընկավ հենց պադվալի դեմը։ Ես էլ չեմ հիշում ոչ մի բան, չեմ կարում կենտրոնանամ ինչ ա եղել, հիշում եմ, որ ուժեղ գլխացավանք ունեի, աչքերիս տեսողությունը ընկավ, մենակ հիշում եմ, որ մաման մի գլուխ ինձ քաշում էր ընդեղից, որ տաներ, ասում էր արի դուրս գան, արի դուրս գանք, աչքերս բացում եմ, բան չեմ տեսնում, չեմ հասկանում ինչ էր կատարվում, փոշի մեջ էր, չենք ճոկում ինչ ա ընգե, որտեղ ա ընգե։ Ու մենք այդտեղից փախել ենք ընկնելով այդ գրադները մեր գլխով, այդ թումա չենք ճոկում ինչ ա կատարվում։ Գնացել ենք մամային մի հատ ծանոթ ունի, ինքը իրանց հետ շատ մոտիկ էր, գնացել ենք այդ կնոջ տուն, իրանք մարդուկին են, մտել ենք այդե, բայց գիշերվա այդ ընթացքում, որ միջով պադվալը իջնելը, գյուղացիք ձեներ էր գալի, ընդև ինչ որ ձեն էին տալի, մեկը մեկին էր ձեն տալի, տոլի ինչ էր անում, բայց գյուղի համարտկան ձենը գալիս էր, ուղղակի որ շատ մութ էր, չեն կարում կողորոշվենք, որ ինչ ա կատարվում, ասենք լույսը բացվի, տենանք ինչ ա կատարվում։ Նրանից հետո տենց գնացել ենք այդ կնոջ տուն, ես տուն չեմ գնացել, պրամոյի հարցրել եմ ձեր պադվալը որտեղ ա, մտել եմ իրանց պադվալ, շատ մութ տեղ իրանք, ու երկու օր մնացել ենք ընդեղ, որ թուրքերը ընդեղ են եղել, բայց որ ինձ հեռախոսում զարյատկա չունեի, ես չէի կարող ոչ մի տիպի կապնվեի, գոնեմ մեկին իմաստայի, մեկին ասեի, որ մենք ստեղ ենք, էլի օգնեն մեզ։ Մենակ շատ երեխոս համար էի մտածում, որովհետև 3 օր լուր չունեի ու չգիտեի ինչ վիճակին ա։ Ես իմ համար չէի մտածում, բաց հարցակ, եթե ես ընդեմ մի քիչ վախենում էի, այտենց բան չկար։ Ջուրը բրծել էր, խմելի ջուրը, այդ գյուղում կա աղբյուր ընդևերևը, այդ տանտերը, ասեց գնամ փոքր կանիստրով ջուր բերեմ, որ կարողանանք խմենք։ Ինքը դուրս եկավ վարոտից, բայց չգնաց, այդտեղ այդ ոստիկանները իրան պատահեցին ու հետո եկան, տեսան, որ մենք 5 հոգի ենք այդտեղ, իրանք մարդուկին են եղել, ես մամաս, մեկ էլ մի հատ կին հետագան չգիտեմ ոնց կլինի, ոնց կորոշեն իշքանը, բայց եթե գյուղը վերադառնալու լինի, դեռ չին եկել ենք առաջին էլ գնալու, ուտեղ էլ ապրելու ենք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կանգնացեմ լերմասիս որպես Թշնամու առաջ Ով է հանդգնի իմ դեմ ելն է Կրվելու եմ աննահաջ Գլխիս վերևը երագույնը Կրիվ կտամ և կյամ Բացր կպահեմ ես քո Հարազատ իմ հող Եվ դարձրել եմ քեզ ամար սահման Սիրտս բաբախող Ով են հանդգնի իմ դեմ ելնել Ես եմ լինելու հաղթող Գլխից վերևը երագույնը Կրիվ կտամ և կյամ Բարձր կպահեմ ես քո անունը Քո պատիվը ինչ բանակ Կարծիքնահայտերում այսօր ապրիլի 18-ն է, օրը 2:07-ի։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թաման Գրիգորյանին։ Ապրիլի 16-ին Քարվաճառի միջնակարգ դպրոցի հյուրերն էին Ազատամարտիկ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, կազմակերպության նախագահ Հայկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց կազմակերպության փոխնախագահ Ալան Նիկողոսյանը, կազմակերպությունն արդեն մոտ 15 տարի է իրականացնում է նման այցելություններ դեպի սահմանամերձ բնակավայրեր ու զորամասեր։ Այսօր էլ եկել ենք Քարվաճառ ու մեզ հետ փոքրիկ օգնություն ենք բերել, որը պատրաստել և ուղարկել են Ամարաս Բարի Համույթի սաները գեղարվեստական ղեկավար Վիկա Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Երեխաները ցանկացել են, որ իրենց փոքրիկ նվերները հասնեն զինվորներին, հասնեն այսօր Քարվաճառում ժամանակավորապես ապաստան գտած ընտանիքների երեխաներին և նրանք էլ զգան մեր ներկայությունն ու հոգատարությունը, նշեց Տիկին Նիկողոսյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի, կազմակերպության ներկայացուցիչներն այցելում են Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր շրջաններ, լինում են տարբեր զորամասերում։ Կազմակերպությունն օժանդակում է զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, մեր ազատամարտիկ ընկերներին, ովքեր առողջական խնդիրներ ունեն։ Մենք իրենց կողքին ենք ամեն հարցում, ընդգծեց Տիկին Նիկողոսյանը։ Այսօր էլ մենք զինվորի կողքին ենք, եւ մեր ազատամարտիկները, ովքեր գնում են առաջնագից ու կանգնում 18-20 տարեկան զինվորի կողքին, հիացած են այն ոգով ու ուժով, որ ունեն մեր երիտասարդները, նրանք վստահորեն են պաշտպանում մեր հայրենիքը, ամփոփեց Ալան Նիկողոսյանը։ Նշենք, որ ազատամարտիկ կազմակերպության ներկայացուցիչներն իրենց հետ հագուստ քաղցրավենիք տարբեր նվերներ էին բերել, որոնք կփոխանցվեն սահմանապահ զինվորներին ու այն ընտանիքներին, ովքեր Ադրբեջանի կողմից սկսած լայնածավալ ռազմական գործողությունների արդյունքում ստիպված են եղել լքել իրենց բնակավայրերն ու ապաստան գտնել Քարվաճառում։ Հանդիպման ավարտին ազատամարտիկ հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկ Հարությունյանը շնորհակալագիր հանձնեց Քարվաճառի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արեքնազան Ղուկասյանին մատաղ սերնդին ռազմահայրենասիրական ոգով դաստիարակելու համար։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Hey, Kajeri, Կարծիքն եթերում այսօր ապրիլի 18-ն է, օրը 2:07 տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Էմպաթիա հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը Ստեփանակերտում գործում է դեռևս անցած տարվանից։ Մանրամասները Վանիկ Նորիկովը կներկայացնի։ Էմպաթիա հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը Ստեփանակերտում գործում է դեռևս անցած տարվանից։ Կենտրոնի տնօրեն հոգեբան հոգեթերապևտ Անահիտ Լալայանը տեղեկացրել է, որ կենտրոնի բացման գաղափարն առաջացել է դեռևս 20 տարի առաջ, քանի որ շատ հաճախ համապատասխան ծառայություններից օգտվելու համար մեր քաղաքացիները ստիպված էին հասնել Երևան, ինչն էլ իր հերթին լրացուցիչ ծախսեր էր պահանջում։ Անցած տարի կենտրոնը գործել է միայն մասնավոր ու վճարովի հիմունքներով։ Իսկ այս տարի ԼՂՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հատկացվել է ֆինանսական միջոցներ սոցիալական որևէ կարգավիճակ ունեցող արցախցիներին պետպատվերի շրջանակներում հոգեսոցիալական ծառայություններ մատուցելու համար։ Հոգեբանի խոսքով 20 տարվա աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ հոգեբանի աշխատանքը պահանջված է Արցախում։ Ոչ միայն սահմանային լարվածությունը, այլ նաև ներկայիս աշխարհակաղակական ոչ միշտ հաճելի զարգացումները բացասաբար են ազդում արցախցիների հոգեբանության վրա։ Ինչպես տեղի, այնպես էլ արտասահմանյան մասնագետների ներուժի ներգրավմամբ գործող կենտրոնի գլխավոր նպատակը եղել եւ մնում է Արցախի բնակչության հոգեկան ներդաշնակության վերականգնումն ու պահպանումը։ Գաղափարը առաջացել է 20 տարի առաջ, եւ մենք 20 տարի առաջ ունեինք մանկական հիվանդանոցում հոգեբանական կենտրոն, որտեղ ներգրված էին 4-5 մասնագետներ, նեղ մասնագետներ բժշկական ոլորտից եւ այդ կազմում նաեւ հոգեբաններ։ Եվ աշխատում ենք բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության հետ, Կարմիր խաչի կազմակերպության հետ, որոնք անմիջապես հետպատերազմյան շրջանում գտան, որ անհրաժեշտ է մասնագետներին սատարել, որպեսզի մանատիպ ծառայություն Ղարաբաղում կազմավորվի եւ կայանա։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք բնականաբար այդ ուղղությամբ աշխատել ենք եւ ընդլայնել ենք առողջապահության համակարգում այդ ծառայությունը, ասենք զուտ պրակտիկ բժշկական հոգեբանությունը։ Եվ այսօր, եթե սկզբից մենք ունենք 4-5 մասնագետ, այսօր մեր բժշկական համակարգում աշխատում են մոտ 10 մասնագետ։ Դա պետական համակարգում։ Այնուհետև, հաշվի առնելով դիմողների ցանկությունը, այն հանգամանքները, որ ոչ հաճախ են ցանկանում մարդիկ դիմել հիվանդանոց գնալ հոգեբանի մոտ, ծնվեց այդ գաղափարը, որ ասենք պետական հիմնարկներից դուրս առանձին մի տեղում ունենալ այդպիսի կառույց, որտեղ կարող ենք մասնավոր հիմունքներով ընդունելություն կազմակերպել տեղի մասնագետների ուժերով, ինչու՞ չէ նաև ավելի շատ հենվելով դրսի մասնագետների օգնությանը, որովհետև նա պետական համակարգում դրսի մասնագետի հրավիրել աշխատելը այլ պայմաններ է պահանջում, բայց մասնավորը բնականաբար ուրիշ։ Ուստի այս գաղափարը հասունացավ եւ վերջապես անցած տարի հունիսի կեսից արդեն մենք ունեինք առանձին մասնավոր հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն, որտեղ ոչ միայն հոգեբանական ծառայություն է մատուցում, այլ հոգեբուժական, ինչու՞ չէ նաև սոցիալական տարբեր հարցերով կարող են, ասենք, իրավաբանական խորհրդատվություն կապված սոցիալական հարցերի պարզաբանում եւ կարգավորում, այն նմանատիպ ուղղություններով որոշեցինք եւ կազմակերպեցինք այդ ծառայությունը։ Վճարովի հիմունքներով է լինելու։ Ահա, մենք անցած տարի, երբ սկսեցինք մեր աշխատանքը, միանշանակ դա միայն մասնավոր հիմունքներով էր։ Վճարովի ծառայություն այս տարի սոցիալապահության նախարարության կողմից օժանդակություն եղավ, ծրագիր առաջարկեցինք մենք, եւ սոցիալապահության նախարարությունը աջակցեց մեր այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, եւ մեր պետական բյուջեից հատկացվեց գումար, որի շրջանակներում այս տարի մարտի 1-ից արդեն իրականացնում ենք հոգեբանական ծառայություն այն անձանց համար, ովքեր ունեն սոցիալական որևիցե կարգավիճակ, այսինքն կամ հաշմանդամ են, կամ հաշմանդամի ընտանիքի անդամներ են, կամ զինծառայողներ, այսինքն բոլոր անձինք, ովքեր ունեն որևիցե կարգավիճակ կարգ եւ արտոնյալ պայմաններից օգտվում են մեկ այլ ուրիշ ծառայություններում, բնականաբար մեզ մոտ էլ կարող են անվճար դիմել եւ անվճար իրենց մասնագիտական օգնությունը ստանալ։ Կյանք ցույց է տալիս, որ երբ բանը հասնում է նրան, որ պետական աջակցություն է ցուցաբերվում մասնավորին, նախաձեռնությունը պահանջված է։ Արդյոք այդպես է։ Միանշանակ պահանջված է, եթե մենք սկզբից ունենք շատ քիչ դիմողներ նմանատիպ ծառայության օգնությունից օգտվելու համար, բնականաբար այսօր շատ մեծ քանակությամբ են դիմում, եւ հենց այդ պահանջարկն է մեզ ուղղորդել, որ մենք բացեցինք մասնավոր սեկտորը։ Շատ են դիմում, մենք աշխարհից կտրված չենք, եւ բոլոր իրադարձությունները աշխարհում մեր բնակչության վրա նույնպես ազդում են, եւ առավել եւս հոգեբանության վրա են ազդում, եւ հոգեկան աշխարհի վրա, հոգեկան առողջության վրա կարող են ազդել։ Ուստի մենք այս աշխատանքը ծավալեցինք, որպեսզի տարբեր ուղղություններով կարողանանք օգնել մարդկանց իրենց հոգեկան առողջությունը պահպանեն։ Երբ օրինակ մարդ գալիս է, կարծում է, թե իր մոտ ինչ-որ հոգեբանական խնդիր է, բայց նաև կարծում է, որ հոգեբանականի հետ միատեղ կան հոգեբուժական կամ նյարդաբանական կամ ցանկացած մեկ այլ ուրիշ սոմատիկ խնդիրներ, որոնք պարտադիր պետք է այդ ուղղության նեղ մասնակետի միջնորդությամբ կազմակերպվի։ Բնականաբար մենք նաև հնարավորություն ունենք հրավիրել մեր դրսի մասնակիցներից, մենք ունենք հեռահար հնարավորություն տվյալ հիվանդներին կամ տվյալ այցելուներին նաև խորհրդատվություն ենք հանցկացնում այդ մասնակիցների հետ, ասենք հայաստանյան, ռուսաստանից եւ ամերիկայից մենք ունենք համագործակցություն ունենք կնքած այդ կազմակերպությունների հետ արտասահմանյան, որոնց հետ մենք նույնպես խորհրդատվություն կազմակերպում ենք։ Այսինքն մենք մասնավորում ոչ թե լոկ առանձնացրել ենք սեկտորը, որը դալինի միայն վճարովի կամ լինի ինչ-որ առանձնացած, այլ որպեսզի դրսի մասնակիցների միջոցով ավելի շատ կարողանանք օգնել մեր մասնակիցներին, որպեսզի հիվանդը ոչ թե ստեղից մեկնի ճանապարհ ծախսանի կամ երկար ճանապարհ կտրի գնահատնի մասնակիցին, այլ տեղում ինքը հնարավորություն ունենա դրսի մասնակիցից միգուցե ավելի որակյալ քան մեր տեղի մասնակիցները իր օգնությունը ստանա եւ բուժումը ստանա։ Բնականում երևի ստրեսային այդ վիճակների հետ կապված հարցերում չէ՞։ Ես կարող եմ առանձնացնել մի քանի խումբ, իհարկե այդ խմբերը ունեն ենթախմբեր։ Նախ եւ առաջ ներանձնական խնդիրներ են, դա ներանձնական կոնֆլիկտներ կամ հակասություններ, ընտանեկան խնդիրներ են, ընտանեկան կոնֆլիկտներ եւ առանձին մեծ խումբը դա ψυխոսոմատիկ խումբն է։ Ասենք եթե նևրոզներ ունեն, կարդիոնևրոզա դա, ընդհանուր նևրոզա, ամենաշատը ես կնշեի ներանձնական խնդիրները, միջանձնային հարաբերություններում խնդիրները, որը կարող է անձի հոգեվիճակին ազդեցություն ունենա, անձի ներդաշնակ խաղաղ կարգավիճակին ազդի, բնականաբար հոգեբանական ծառայությունը աջակից է լինում։ Վճարովի ծառայությունները որքանով են մատչելի։ Այնքանով են մատչելի, որ մենք հաշվի ենք առել բոլոր գնային չափանիշները, որոնց գույություն ունեն դրսում եւ Ղարաբաղում եւ ասենք Հայաստանում։ Մենք այդ փորձն ենք հաշվի առել, նաեւ հաշվի ենք առել այն գումարները, որը պետք է մարդ ծախսի, որ գնա հասնի ասենք մեր պետությունից դուրս։ Դա հանած մենք բնականաբար կարողացել ենք այստեղ այդ գները սահմանել։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանինք Նովիկովը։ Հայրենի Հարցիկ հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 18-ի թվարկում կավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվարան Ֆրանսուա Դավելի Մորանա, ֆրանսիացի գենետիկ, շաքարի ճակնդեղի սելեկցիայի հիմնադիրը, Ջորժ Լուիսը, անգլիացի փիլիսոփա հումանիստ, Ֆրանց ֆոն Զուրպեն, ավստրացի կոմպոզիտոր դիրիժոր, Անտերո դա Կենտալա, պորտուգալացի բանաստեղծ փիլիսոփա գրող, Ալեքսանդր Շիրվանզադեն, հայ նշանավոր գրող դրամատուրգ, Ռիչարդ Դևիսը, ամերիկացի գրող, Բերնարդ Դոջը, ամերիկացի բուսաբան, Մոնտերու Լոբատուն, բրազիլացի գրող, Ամասիա Մարտիրոսյանը, հայ-հայտնի կինոռեժիսոր և դերասան։ Ինչու ենք չընկա, հավատացի